Zapraszam, Leszek Możdżer. W najbliższą niedzielę, 1 czerwca, po raz siódmy, będziemy obchodzili Święto Dziękczynienia. W programie m.in. koncert dzieci oraz znanych artystów, gra rodzinna Jan Paweł II, święty dookoła świata, a także inauguracja ruchomego teatru XXI wieku. Zapraszamy do Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Patron medialny Polskie Radio. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 maja, jest 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Potrzeba zmian w systemie opieki zastępczej, przekonuje rzecznik praw dziecka po dramacie dzieci z Łęczycy. Coraz bliżej porozumienia na linii Kijów-Moskwa w sprawie gazu. Unijny komisarz liczy, że w poniedziałek konflikt będzie zażegnany. Przepadła ostatnia nadzieja na zimowe igrzyska w Polsce i na Słowacji. Komitety olimpijskie obu krajów wycofują się z pomysłu. Rzecznik Praw Dziecka mówi o zaostrzeniu przepisów, a prokuratura zdradza więcej szczegółów dramatu dzieci z rodziny zastępczej z Łódzkiego. Śledczy mówią, że pięcioro dzieci trafiło do rodziny w Łęczycy. Tam były bite i poniżane przez zastępczą matkę, ojca oraz ich 20-letnią córkę. Dodatkowo mężczyzna i młoda kobieta zostali oskarżeni o wykorzystywanie seksualne. Prokuratura przekonuje, że dzieci ukrywały swój dramat, nie mówiły o przemocy nikomu, bo bały się kar i rozdzielenia. Badający sprawę śledczy zapowiadają, że sprawdzą, czy służby społeczne zadziałały prawidłowo. Po dramacie w Łęczycy rzecznik praw dziecka przekonuje, że przepisy o systemie pieczy zastępczej powinny zostać zmienione. Marek Michalek chce, aby rodziny zastępcze były regularnie sprawdzane. Rekwalifikacja, która się pojawia cyklicznie co 2-3 lata, kiedy jeszcze raz zastanawiamy się, oceniamy, wspomagamy, co trzeba zrobić. To są te działania, które niewątpliwie mogą wspomóc w tej ważnej misji, ale także w odpowiednim czasie wychwycić ewentualne nieprawidłowości. Rzecznik Praw Dziecka zapewnia, że prace nad nowymi przepisami już trwają. Nie ma kompromisu, ale są postępy, będą także kolejne gazowe negocjacje. Tak unijny komisarz do spraw energii Ginter Oettinger podsumował spotkanie w Berlinie, a tam o rosyjskim gazie i ukraińskim rachunku za błękitne paliwo rozmawiali przedstawiciele Brukseli, Kijowa i Moskwy. Na razie nie ma końcowego pakietu, ale zrobiliśmy postępy. Oettinger poinformował, że ukraiński naftohaz spłacił Rosji część zadłużenia, konkretnie 786 milionów dolarów za gaz dostarczony w lutym i marcu. Umożliwia to dalsze rozmowy na temat ceny surowca dla Ukrainy. Oettinger podkreślał, że Rosja poszła na ustępstwa. Początkowo Rosjanie domagali się spłaty całego zadłużenia, zanim podejmą nowe negocjacje. Oettinger dodał, że kolejne rozmowy odbędą się, gdy pieniądze przesłane przez naftohaz zostaną zaksięgowane na kontach Gazpromu, czyli najpewniej w poniedziałek. Oettinger wyraził nadzieję, że tego samego dnia uda się osiągnąć ostateczne porozumienie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ważny komunikat Polskich Linii Lotniczych. LOT zapewnia, że podróżni mogą zmienić datę wylotu do Odessy. To wszystko przez zaostrzenie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Każdy, kto kupił bilet na czerwiec, może bezpłatnie zmienić rezerwację i wybrać inny termin w tym roku. Ja przypomnę, dwa dni temu MSZ ponownie wezwał obywateli Polski do opuszczenia obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Kategorycznie odradza także podróże na wschód Ukrainy. Płonne nadzieje na zimowe igrzyska w Polsce i na Słowacji. Po tym, jak mieszkańcy Krakowa imprezie powiedzieli nie, teraz Komitety Olimpijskie Polski i Słowacji wycofały się z tego pomysłu. Taka decyzja zapadła po spotkaniu z prezydentem stolicy Małopolski, Paweł Pawlica. W czasie rozmów ustalono, że prezydent Krakowa Jacek Majchrowski skieruje pod obrady Rady Miasta projekt uchwały o rezygnacji z procesu ubiegania się o organizację igrzysk. Decyzja ta zakończy starania Polski i Słowacji o organizację zimowych igrzysk olimpijskich. Prezydent Krakowa ani przewodniczący komitetów z Polski i ze Słowacji nie chcieli odpowiadać na pytania. Chcieliśmy zasadę bez komentarza.

No gra. Fever, The Black Keys, to jest pierwsza nowość dzisiaj na miejscu 30. Tak się ułożyło, że zaczynamy od nowości na 29. Tori Amos. Straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Jejmość też niedługo na koncercie w Warszawie. Jak my teraz mamy dobrze, nie musimy jeździć po całym świecie, żeby oglądać swoich ulubionych artystów. Troubles, Lament w tym tygodniu na miejscu 29 i trzecia i ostatnia nowość. Nie mam dla ciebie miłości. Skubas na 28. Możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobra noc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem trafisz sama. Nie ma dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz troszczyć o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie ma dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie ma dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Ciebie miłości. Nie wiem, co ja dzisiaj tak śpiewam. Skuba z na miejscu 28. Obiecuję, że więcej nie będę śpiewał, a Paweł napisał, że to już na pewno wiadomo, że nie będzie dzisiaj nowości na miejscu pierwszym, bo wszystkie mamy załatwione. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Głośniej jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz tak, teraz było słychać. Dzień dobry. Forum Listy Przebojów. Wyznaczeni do mówienia. Widzę, że najmłodsi. Jędrek, ile masz lat? 18 prawie. A Kamil? 22. O, to właśnie, tak myślałem, że ci najmłodsi. Ale starszaków też pozdrawiamy. No to bardzo proszę, po co przyjechaliście do Warszawy, powiedzcie? Na zlot forum MP3. I na czym to polega? Wspólnie spędzamy czas po prostu przez 3 dni. Zaczynamy od listy, a później przez potem 3 dni. Jest tradycyjna pizza, potem różnorakie konkursy. Okej, okay. No to nie mówmy, co jest dalej, bo tu już słyszę, że dzieci się urodziły z tych związków. No też, tak, zdarzają się. A ten mały nie idzie spać jeszcze? Idzie zaraz. Aha, okej. Okay. No dobrze, no to nie wiem, chcecie pozdrowić kogoś albo zapowiedzieć piosenkę? A no to pewnie chcemy pozdrowić tą część forum, która tu nie mogła się zjawić. Właśnie ci z Facebooka, którzy już napisali, że pozdrawiają was z kolei, także... Tak, możecie ich też pozdrowić. Pozdrawiamy. Ja życzę w takim razie owocnych obrad, fantastycznej pizzy. Jaka będzie? Duża. Dobre, to właśnie było bardzo dobre. No właśnie, bo dzisiaj tak zapytałem z głupia Franc, co państwo gotują i potem już przestałem czytać te listy, bo ślinotok. No dobra, chłopaki, Jędrek i Kamil zapowiadają piosenkę na miejscu 27. To już mniej więcej nic nie mówię. Agnieszka, to już graj. Minus 6 z 21 po 4 tygodniach. Bills of Tokyo i Talking to a Stranger. No i nie wstyd, że to tak spada? No wstyd.

Tak, patrzę na nowy zestaw do głosowania. Tam się pojawią nowe piosenki, m.in. Pearl Jam i Archive. Proszę tam zerknąć i oddać głosy na następną listę. Valkyrie, Asia, 4 tygodnie na liście, 24 pozycja obroniona. Dostałem list Niedźwiedziu, a raczej Panie Niedźwiedziu. W niedzielę 1 czerwca mamy 21 rocznicę wspólnego szczęścia. W nagrodę prosimy o anatemę na przynajmniej 21 miejscu. Hondzia, Mario i nasza anatema. Nie udało się, ale wszystkiego dobrego. Anatema na 23. Gra. Anathema, The Lost Song Part 3. 3 tygodnie na liście, 2 oczka do góry na 23. Jeśli fani się postarają, kto wie, może za tydzień na 21. Tak to się na świecie i w życiu plecie. Agnieszka napisała: dziś moi przyjaciele pochowali swoją 14-miesięczną córeczkę Jadzie, która co tydzień w piątek słuchała listy i była chyba najmłodszą fanką. Nigdy nie zapomnę, z jaką radością reagowała na wasze playlisty. Może zadedykować jej jeden z pana ulubionych utworów. Myślę, że Jadzia w niebie będzie uśmiechnięta, słuchała Trójki, ciocia, wiśnia. To może teraz R.E.M., The One I Love, bo to piękna piosenka. 2 tygodnie na liście, oczko do góry na 22. out to the one I've left behind. A simple prayer to occupy my time. This one goes out to the one I love. A fire. Goes out to the one I've left behind. A simple thought to occupy my time. This one goes out to the one I love. A fire. I keep right my time. This one goes out to the one I love. A fire. Dziękujemy na żywo i bez prądu. The One I Love R.E.M. w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 22. Dominika i Marek w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Znaczy przedmałżeńskie, jak to się nazywa, nauki wykonane, tak? Tak jest. Udało wykonane się. Już jakiś czas temu. A trzeba być po spowiedzi tuż przed tym, jakoś tak? No trzeba. Aha. Jeszcze nas czeka spowiedź. No to szkoda, że Zbyszu nie przyjechał dzisiaj, bo tu mamy takiego księdza, który przyjeżdża na zloty. To by mielibyście z głowy oczywiście, tak, prawda? Ale to będzie kiedy? Za tydzień? Tak. Za tydzień w sobotę. Mm-hmm. No to gratuluję, cieszymy się waszym szczęściem. Dziękujemy. My bardzo się cieszymy. Byśmy chcieli pozdrowić tak. naszych rodziców, siostry, no i wszystkich przyjaciół. Bardzo proszę, oczywiście. A chcieliście też zapowiedzieć piosenkę, czy ja mam ją zapowiedzieć? No, możemy spróbować. No to bardzo proszę, tak. To będzie z 22 na 21. Dwa tygodnie na liście. Toto, hold the line. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Dziękujemy.

33 tygodnie na liście. We Got Used to Us Riverside na miejscu 18. No i jeszcze w strefie spadku 20 tygodni na liście, minus 3. Whole World is Watching Within Temptation i Piotr Rogucki. You live your life, you go day by day, like nothing can go wrong. These cards are made, they're changing the game, you learn to play it hard. And I know you wish for more, and I know you try, and I hope you realize, you know the time is right. Zawsze, kiedy słyszę tę piosenkę, to przypomina mi się, jak tutaj byli naszymi gośćmi Within Temptation i Piotr Rogucki. The Whole World is Watching. 20 tygodni na liście. Niezły wynik. Dzisiaj na miejscu 17. Strefa spadku. Przejdziemy z tą strefą jeszcze do następnej godziny. Tak mi to wygląda. 14 tygodni na liście. Dziś na 16. Wielki Mały Człowiek, zespół Biskit. Patrzcie go, oto idzie ulicą. Niewidzialną stłumem spięty kotwicą, zamazany punkcik wielkiej powodzi głów. Nie chcę pytać nikogo o drogę, serce bije mu jak dzwonek na trwogę. Niestrudzony badacz własnych pragnień i snów. O, o, o, o, snów. Wielki mały człowiek, zalękniony tak, dumny jak pan. Wielki mały człowiek, prorok lepszy dni, niepewnych spraw, obiece swe. Dobry Boże, Ty go miej. Wielki Mały Człowiek to oczywiście zespół Biskit. 14 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 16. Proszę dać szansę piosence Kino. Jest w zestawie do głosowania. Jest tuż poza pierwszą 50. Tak samo jak Adam Struk i Staszek Sojka. No ale może za tydzień będzie lepiej. Za minutkę.